ขอสร้างตัวเพื่อเตรียมครอบครัวของเราขอเวลาใจเจ้างานแต่งเราคอยนะคนดีเงินยังไม่พอความพร้อมนั้นยังไม่มีไม่อยากชุดดึงคนดีมาอยู่ตอนที่ยังจนให้น้องอดทนเส้นทางรักเราต้องดีเชื่อมั่นในใจพี่นานกี่ปีไม่มีวกวนสู้งานเก็บเงินสร้างทางเดินเพื่อเราสองคนก่อนแต่งต้องมีพ่อตนเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดีสร้างตัวก่อนแต่งด้วยแรงแห่งรักจะเหนื่อยจะหนักเพื่อรักพี่ลุยเต็มที่ขอเพียงน้องซื่อตรงมั่นคงกับพี่ระวังคนไม่หวังดีมากันอย่าผันแปรใจทุกก้าวต่อไปประคองด้วยใจสองแรงสู้โดยมีงานแต่งเป็นเหรียญทองรอที่เส้นชัยมีทุนอุ่นพอพี่จะขอน้องมาอุ่นไอสร้างตัวให้น้องภูมิใจให้เราครองรักยืนก่อนแต่งด้วยแรงแห่งรักจะเหนื่อยจะหนักเพื่อรักพี่ลุยเต็มที่ขอเพียงน้องซื่อตรงมั่นคงกับพี่ระวังคนไม่หวังดีมากันอย่าผันแปรใจทุกก้าวต่อไปประคองด้วยใจสองแรงสู้โดยมีงานแต่งเป็นเหรียญทองรอที่เส้นชัยมีทุนอุ่นพอพี่จะขอน้องมาอุ่นอายสร้างตัวให้น้องภูมิใจให้เราครองรักยืน